سورة فاطر درس نمبر اوم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا. وأقسموا بالله قسمنا خلل فالله تعالى باندې جهد ايمانهم پاخ قسمنا مضبوط قسمنا کلک قسمنا لئن جاءهم کچر راشدیتا نذیر يرور کون کے مراد دے پیغمبر ليقونن نشودی اهدا من احدى الامم دیر پیدایت باندې یو دو دلونا. فلما جاءهم نور کل چراغ دیتا نذیر یرور کون کے ما زادهم نزیاد نکدی لرا الا نفورا مگر نفرتم. سنگا چه مخکد دی خبر ذکر شو چه دا اللہ قدرتونو تو گو رئی دا اللہ طاقت تو گو رئی چه زمکا آسمانونا دا آغا پا حکم ما نیولار دی او کچری دا د الله دا پریگ دی نو آیا د دې ټینګون کې څوک شته؟ د دې ټینګون کې څوک نشته؟ نو سره د دې نه چې خلق خلاف کوي الله تبارک وتعالی حلیم او غفور دی. د خلاف او د ناپرمانۍ د وجې نه چې په دې باندې تبعی راوستي وي خدا غی باوجود اللہ تبارک و تعالی حلیم دے او غفور دے. او دی حالت بیانی چکل ورطا پیغمبر راغے نو دا پیغمبر دراتلو نمخ کی دی حالو گورا او دا پیغمبر دراتلو نفس دی حالو گورا. چکل ورطا پیغمبر نو راغلے نو چکل بای دی یهود و دی نسوارو خبر دی عربو آوری دی نو یره دی د پیغمبرانو نه فرمانه کړی دی او کومنګ ته الله تعالی پیغمبر راولې غنو مونږ با پورو پورو داغه تابعداری کو. نو الله تبارک وتعالى داغي حالت بیانای چې وګوره پیغمبر ورته راغی نو د پیغمبر دراتلو نه پس حالت یې وګوره. نو الله تبارک وتعالى ذکر کوي واقسموا بالله جهد ایمانهم او قسمونه خوړل په الله باندې مضبوط پاخه قسمونه لئن جاءهم کچر راشدیتا نذیر یرور کون کی لیکونن نشبدی اهدا من احدى الامم دیر پیدایت باندې یو د دوو ډلونه ادو ډلې څوک وي هغه یهود او نسوارو. فلما جاءهم نور کله چې راغی دیتا نذیر یرور کون کی کله چې نبی علیہ السلام راغی عربو تا ما زادهم الا نفورا نو زیاده نکدی لرا مگر تیختا نپرتو. پیغمبر راغی او د شورونا اگوره ده دی اغا خبری او د پیغمبر پراتلو بانده بیا اگوره ده دی اغا حالت او دا د وجه ده سنه الله تبارک و تعالی وی د وجه ده تکبرنا نو پرمای استکبارا فی الاردیم د وجه د تکبر نه پس مکه کې و مکر سی او د وجه د تدبیر بد نه ولا يحيق المكر السيء الا باهلی نه لګيږي تدبیر بد مگر په کون کو د دې باندې. فهل ينظرون الا سنت الاولین دی انتظار نه کوي مگر دو طریقې د طریقو د پخوانو. فلن تجد لسنت الله تبدیلا نو چربونو موی طریقې د الله لره دستور د الله لره بدلیدل. ولن تجد لسنت الله تحویلا او چربونو موی دستور د الله تعالی لره طریقې د الله تعالی لره اوړیدل. استکبارن فی الارض نتکبر او غرور د وجه ندی چرته د نبی علیه السلام تابیداری برداشت کولا. نو دا نبی علیہ السلام تا پا قرآن کی زی پا زی منگا لستی دی چستا پا ماحول کی دا جز خلق ناستی دا دا زان لرکا منگ با جستا ملگری شو. اللہ تبارک و تعالی بخپل پیغمبر خبر کچی دا صرف او صرف دا دید خلی اغا داوی دی نور دا دی زڑا اللہ تا معلوم دی تخپل و ملگر و سرا کلکو سیگا او دید خپل مجلس نا چرتا محروم نکی د دې د وجنا چې دا سرداران او مالدار خلک دا خبرې کوي. نو د وجد تکبر نه الله تبارک وتعالى وی پزماکه کې نه پدې کې هغه تخویف دنیاوی د دنیا هغه ير ذکر کوي ومکر السیء او چل د بدای د وجد تدبیرونو بدون چې دی کوم تدبیرونه جوړول نو دا هغه تدبیرونو د وجنا خود دی تدبیر پخپل بدی پاگی کی راگیری گی. ولا یحیق المکر السیء الا بی اہلی نلگی گی تدبیر بد مگر بی اہلی پا اہل دی باندی چاچ دا تدبیر جو کری پا کون کو دی باندی الٹی تدبیرون شورو کرو خود حق خلاف تدبیر کون کی پا دی سوچ نکی چد دے اثر با الٹا چکم دے پا دبان غرزی گی دا سو روزو خوشحالیوی چی زمانگ دا تدبیرونا منگا دا نقصانات دین تا رسول اسلام تا رسول پیغمبر تا رسول لیکن آیا حق فرستو تا منگا رسول دا حق جماعت تا منگا رسول لیکن آیا نتیجه سم رتب شی چی نقصان کی غرزی گی. نو دا دی وجینا پخپل او داغی چل او داغی تدبیرونو کرال او گوری اللہ تبارک و تعالی خپل پیغمبر او داغی ملگری چی دی دیر پخپل ماحول کی سپک گرنل اللہ غی لسنگ عزت ورکو اللہ غی سنگ اوچت کرو او داغا چزان تا سرداران وی اللہ تبارک و تعالی سنگ پخپل و تدبیرونو کرا گیر کرو. الله تبارک وتعالى وی فهل ينظرون الا سنت الاولين دی انتظار نکئی مگر د دستور د پخوانو د طریقو د پخوانو یعنی تر هغه پورې دی خلاف کئ چې پخوا د الله تبارک وتعالى د سنت او دستور دی چې چا همیشه د پیغمبرانو خلاف کړی دی الله تبارک وتعالى بیا په عذاب نازل کړی دی. نو دی د دې خبرې انتظار کئ نو کدی دې خبر انتظار کوي نو دې ته پته نشته چې دا الله په طریقو دستور کې بدلی دل نشنه فرمای فلن تجد لسنت الله تبديلا نو چرې بونه مومې دستور دا الله لرا طریقې دا الله لرا بدلی دل ولن تجد لسنت الله تحويلا او چرې بونه مومې دستور دا الله لرا اورې دل دا الله دستور په بارا د مجرمانو کې د سزا ور کولو دی د الله دستور څه دی په باره د مجرمانو کې هغه د سزا ور کولو دی نو خدا بدلیدو والا دی چې دا به بدل شي چې د سزا په ځای باندې په دی باندې اکرام وکي انعام پی وکي او دی له خوشحالۍ ورکي او دی له نعمتونه ورکي او نو اوړېدو والا دی چې د مجرم په ځای باندې نامجرمه سړی راونیوي. نو دواړه خبرې نه خو بدلیږي چې د بدلیدو د وجې نه دی له الله د سزا په ځای باندې انعامات ورکي سوال نه پیدا کیږي دا خو بدلیږي نه. دویم تحویل اوړېږي نه لکه څنګه چې یو سړی مجرمی او دی د په ځای باندې بغیر د مجرم نه یو نامجرمه سړی راونیولی شي سوال نه پیدا کیږي چې د الله تبارک وتعالی دا دستور او دا طریقہ بدل شي چې د مجرم په ځای نه مجرم راونی وي. اولم یسیرو فی الارض آیا دی نگرځي پس مګه کې فینظرو نو دی ګوري کیف کان عاقبت الذین سرنګ او انجام دا کسانو من قبلهم چې مخ کې د دینو وکانو اشد منهم قوه او زیاد د دینه په طاقت کې وما کان الله ندی الله تعالی لیعجزه چه کمزوری کرے اللہ تعالی لرا من شیء سشی فی السماوات نپاسمانو کی ولا فی الارض او نپزمکا کی انہو دا اللہ تعالی چی دے کان علیمن قدیرہ دے پوا قدرت والا دی خلاف کئی نو دا خلاف کولو دا وجنا لگ دا دنیا پا تاریخ مان دے نظر ازغلی او دارنگی دنیا کی چی کلهم دا اللہ تبارک و تعالی دا پیغمبر او دا رالی گلی شوی پیغاماتونا چا خلاف کرده دے نو دا غی نتیجه دیو گوری انجام دیو گوری کنا چی غی سرس چل شویو او کدی داوی چی منگا دیر طاقت والیو اللہ تبارک و تعالی وی غد دین پا طاقت کسی واو لکا سنگ چی اللہ سورہ فجر کی فرمائی علم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد الله فاقوي يدنغوري عديانو تعلم تر كيف فعل ربك بعاد يدنغوري عديانو تچ الله پہ سنگ ها عمل و سر کڑیو سنگ کاروائی او سنگ سزا ولا ور کڑیو ارمادات العماد غٹ غٹ و بادو والا چ زانت بہ پخریا چ دمنگونی طاقت تبل چانیشتے آغا طاقتون والا تا وګوره چې پخې پخې آبادای به په ګټو کې جوړولې التي لم يخلق مثلها بالبلاد الله با کوئی داسې طاقت والا ما پس مکه کې نه پیدا کړی ستاسو بس طاقت دي ستاسو نه سخت سخت طاقت والا الله تبارک وتعالى زیر زبر کړو تاسو به هم زیر زبر شي د حق په مقابله کې تاسو ته پته نشته چې الله څوک کمزوري کولی نشي او ما کان الله ان دې الله تعالی لیعجزہو چی کمزوری کی دلرا من شیئن سشی پی السماواتی پاسمانو کی ولا فی الارد او نفس مگا کی اللہ پاکوی ما سوکنی شی کمزوری کولے او دے وی چی کلوی دے شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علی وی موریدو او آغی پکور کی آغا بچے مرشو نو اغرال پر یاد اوکو شیخ عبدالقادر جیلانی رحمت اللہ علیہ تا وی اغوی چه خواه او اغوی چه لاس کو دو ام اسمان سر چکم نی دو ملک الموت نی تیلی طول دو روحونو چکم نی راوڑا واپس او پا دغ رس چه سمر مڑی شویو طولو تیخپل وی روحونو واپس کرو نو وی چه کلا پرشتہ لڑا اللہ تعالی سکا دی لیکی گوری کتابونو که وی چې کله پرشتہ لړه الله تعالی سکا نو ی الله تعالی او ته وی چې ولتا وسوک وی چې رستا یو بنده او په اسمان کې ورسول ما غټول ته لې د روحونو رانه واپس وړه وی الله پاک ورته وی چې شکر وباسه چې دی خوانه دراغله کني د آدم علی السلام نه دی خو چې سرو خونه دی به وړو دا وسوګور دا حال له زمنګ د گمراهه چې دا کیسه په جمعتونو کې مکی کیږي په کتابونو کې مکی کیږي شی وی دا د وجه د سنا چه زه جاهلیم زه ناپوهیم او ما ناپوه ساتی دا الله د دین نه ولې مې ساتي چې موږ څه وایو چې بس هغه دی باندې موږ لاګو کوو او دی زموږ نه تپوس کولی پخوا به چا د ملا نه تپوس هم نشو کولی ما په خپل کلي کې په الله یقین وکړه چې د ملا پسې قرآن مې راواغستې د مزه ته تپوس کوم د دې خبرې کلی ټول وی ته څوک وی چې ته دوره غټ علم نه تپوس وکې لکه ها نو مقصد څه دی د دې خبرې مقصد دا دی چې الله تبارک وتعالى په چا کمزوري کیږي خلکو کمزوري کو د پیرانو د وجه نه د اولیاء کرامو د وجه نه او دا رنګ چې کم دی د نیکانو خلکو د وجه نه الله یې کمزوري کړی دی په خلکو باندې استغفر الله نو د دین غټ کوپر بنور څنګه ای الله پاک کوئی زنه کمزوري کیګم نه په اسمانونو کې ما سو کمزوري کولی شي نه پس مګه کی او دی دا حل او چې خپل اجتونه نه هغه الله پریک دی چې شیطان یې پلانات کو دا الله نه دوا غواړي وی الله مال قیامت پورې مو کراکی او زه وی مون ګناګار یو زکه دا الله نه غواړو ته شیطان نه زیات ګناګار چ هغه الله په لعنت کړی دی نو د دې وجې نه الله داسې ذات دی چا په چا کمزوري کیږي نه انه کان علیمن قدیرا د الله تعالی پوه دی او قدرت والا دی علیم بجمیع الکائنات قدیر علی مجموعها. ابن کثیر رحمت اللہ علیہ مانا کئی وی اللہ تبارک و تعالی د ټول کائنات کی چدا سدی د دې پجم کو ان کو مان دے قدرت لرون کی دے چدا ټول راجم کی چدا ارس دی اللہ تبارک و تعالی طاقت لرون کی دے علیمن قدیر ولو یؤاخذ اللہ الناس او کچرے نیولی اللہ تعالی خلق لرا بما کسبو په سبب د اعمالو د دی ما ترک علی زهرها نو نبی پر خود او په شاد دی باندې من دابتن د زند سرنا ولیکن یؤخرهم لیکن رستو کی دی لرا الی اجل مسمى تر د نیټه مقرره پوره فایزا جاء اجلهم نو ارکل چراشی نیټه د دی فإن الله یقینا الله تعالی چې دی کان بی عباده بصیران دے پا بندگانو خپلو باندی لیدون کے اللہ تبارک و تعالی فرمائی کچری دا خلقو دا عمالو دا وجنا او دا کسب دا وجنا نیول پا دنیا ماندی دا اللہ دا طرف نویچی دی با پا ہر گناہ ماندی زرانیو ما او پر ایک دم بینا نو دا زمک پا مخ ماندی با یو زندہ سر نو پاتے شوی یادا چی دی کم تدبیرونا او سازشونه د اسلام او د دین خلاف جوړی نو دا چې الله تبارک و تعالی دی تبا کړی وي د ځمکه په سر باندې اړو سشی نه پرېخي الله تبارک و تعالی ولی چې کله انسان تبا شي نو د نور سیزونو وجود چې کم دی دا د پاره د خدمت دی انسان دی نو بیا نور څه ته ضرورت څه پاتې شه نو هیڅ شی به الله تبارک و تعالی په دې ځمکه باندې نه پرېخي وګورئ چې الله تبارک و تعالی د شرک او دارنګي د پیغمبر نه د خلاف کولو د قران او د سنت د لارې نه د خلاف لارې تدبیرونه جوړون کو دا الله پاک دومره غصه دی چې الله پاک یې ارسه می ختم کړی وي نو صد حال د هغه خلکو چې هغه په مخ کې باندې د الله تبارک و تعالی د دین هغه بنیادی مسله د توحید چې د هغه خلاف کیږي دکی د بیان کولو د پاره د خلکو د یری د وجنا چې خلک بر باندې ټاپه د پنچ پیریو لګی د وهابی بر باندې لګی او د رنگ مختلف قسم د خلکو د سترګو ازغې بشم زه داسې خبره نشم کولی دا زمونږ کار نه دی د دې پاره مونږ خلکو سره مشتو ګریوان نشو کولی چې زه خلک دوه ډالې کم دا هغه د الله تبارک و تعالی د دین حق بیان نہ کون کی نہ دوڑلے خو کو تو ای چ یار زنه جوړو ما نو مطلب دا چې ته حق نہ بیان ہے نو تو الله تبارک وتعالى لس جواب ورکې چې ما دوڑلی نه جوړولې حق بیان کا کمې ډلې چې حق من نه خو بچی کنا دا بل ډاله به تباشي نو د دې وجینا الله تبارک وتعالى به د ارس تبا کړو چې دې کوم عملونه کوي او یو زنده سر به نو پرېخه لیکن الله تبارک وتعالى تر د خپل نیټه پوری چې چاله سمره سمره نیټه ورکړې تر غې پوری الله تبارک وتعالى رسته کوي او کله چې نیټه د دې راشي کم مقرره وخت چې دی نو الله تبارک وتعالى به په هغه خپل مقرره وخت باندې د ار یو نبیا سا اخلي یعنی مقصد دا کله در باندې عذاب را نه وستې دو نو د مولت نه پیدا واخله تر هغه پوری کم پوری د الله اجل در کړی دی ورنه کم اجل چې مقرر دی دا غې نه خو بیا نشي رستو کېدی نو چې نشي رستو کېدی نو فکار دی چې د اجل نه مخکې مخکې سړی بندوبست وکړي چې الله تبارک وتعالى د دین تابعداري او د قران او د سنت تابعداري وکړي ولی الله تبارک وتعالى د چا نه ناخبره نه دی په هر چا باندې خبردار باچا دی لیدونکي دی فإن الله یقینا الله تعالی چې دی کان بی عبادی بصیرا دپ بندگانو ماندی لیدون کې سوکې د نظر نه لری او بهر نشته جگنې سوک پدا وای چې زبه د خپل نیټې نه چرته د الله تبارک وتعالى نه د نظر نه پټ شما سوک پټی دی شي ټول د الله د نظر د لاندې دی او په خپل خپل وخت باندې ار یو سړی روان دی خو د روانې دو نه مخکې مخکې خپل مقصد پی جندل پکار دی چې زما په دنیا کې مقصد سره نو دا غي مقصد د فاره الله مونږ ته دا کتاب را لېږلی دی او د دې کتاب زده کړه او د دې کتاب معنی عمل کول دا ضروری ده چې سړی ځان د پاره راتلونکي وخت لپاره هغه د خیر او د الله د نعمتونو هغه ځای ولټوي. واقسمو بالله جهد ایمانهم، او قسمونه خوړل په الله باندې مضبوط قسمونه، ایمان جهد ایمانهم، او قسمونه مضبوط په الله تعالی باندې قسمونه خوړل مضبوط قسمونه د دی، لئن جاءهم کچر راشی دی ته نذیر یره ورکوونکی، ليكونن اهدى من احدى الامم، دي شبدي دير په هدايت معنی یو دو ډلونه. فلما جاءهم نركل چراغ دي ته نذير ير ورکون کی، ما زادهم الا نفورا، نزيات نکر دي لرا مگر تيختا، استكبارا في الارض، تکبر د وجه د تکبر نه پس مگر کی، ومكر السيء، او د وجه د تدبير بدنا، ولا يحيق المكر السيء الا باهله، او نه لګيږي تدبير بد مگر په كون کو د دی باندې. فهل ينظرون ان دي انتظار نه کوي الا سنت الاولين، مگر د طریقې دا اړوم بنو، فلن تجد لسنت الله تبديلا، نو چربو نمومي طریقې دا الله لره بدلیدل، ولن تجد لسنت الله تحويلا، او چربو نمومي طریقې دا الله لره اوړیدل. اولم یسیرو فی الارض، نگرزی دی پس مگا کی، فینظر نو دی گوری کیف کان عاقبت اللذین، سرنگی و انجام دا کسانو، من قبلهم چی مخک دی دین او، وکانو اشد منهم قوتا، او دی سخد دین پا طاقت کی، وما کان اللہ لیعجزه، او ندی اللہ تعالی چی کمزوری کی دلرا سوک من شیء انسشی پی السماوات پا اسمانو کی، ولا پی الارض او نفس مکا کی، انه ذا الله تعالى جل كان عليما قديرا، دپو قدرت والا. ولو يؤاخذ الله الناس او كشرني، ولي الله تعالى خلق الرب ما كسبوا وسبب دو اعمال ددي، ما ترك على ظهرها نبي پر خودو پشاد دز بکبان من دابتن دزند سرنا، ولكن يؤخرهم، لكن رستو كيدي لرا الى اجل مسمى، تردنيتي مقرر پوری، فإذا جاء أجلهم نركل چراشی نیټه دی، فإن الله یقینا الله تعالی چنه کان بعباده بصیر، دپ بندگانو باندې لیدونکې. سورت کې درې بابونه، ډومبه باب تر 14 نمبر آیات پورې، او په دې کې دعوت توحید او دلایل عقلیه او تسلی نبی علیہ السلام ته، او یره د آخرت نه، او زیره د فارد مؤمنانو، او رد شرک په دعا. دویم باب تر د 37 نمبر آیات پورې، او په دې کې دلایل عقلیا او امثله سلور مثالونه پیش کړو د پاره د شرک او دارنګي د توحید او ترغیب ال القرآن، یعنی مینا پیدا کول قرآن طرف ته، او په اخر کې چې باب ختمو نو یې ذکر کړه. دریم باب تر د اخر پورې، او په دې کې دلایل عقلیا او زجر مشرکینو ته، او په اخر کې تخویب اخروی. امتیازات تو صورت، صورت ممتاز او په ذکر په کثرت سره د دلایل او عقلیو نه، دارنګي صورت ممتاز او په ذکر د دعا د غیر الله نه چې دا شرک دی، صورت ممتاز او په امثله د شرک، او دارنګي د توحید، او دارنګي مثالونه د مشرک او د موحد. اخر دعوه.